اور جب تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، فریاد کر رہے تھے کہ اللہ، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے کہ جب میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر ادھر لشکر قریش کا آ گیا، ادھر ایمان والوں کا ہے، تو اس ترقی کے درمیانی کسی جگہ پر ایک گھاس پھونس کی جھونپڑی بنا دی گئی، حضور اس میں تھے، حضرت ابوبکر تلوار ننگی لے کر وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اس میں حضور نے زندگی کا طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ میری 15 برس کی محنت یہ ہے جو یہاں میں میدان میں آ گئی ہے، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیوں میں آخری رسول ہوں، میرے بعد تو کوئی رسول نہیں، اور میری یہ 15 برس کی محنت ہے، 13 برس مکے کے اور 1.5-2 برس اب ہو رہے ہیں یہاں، یہ میری 15 برس کی محنت کا جو حاصل ہے وہ یہاں میدان میں پڑا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ الفاظ کہے حضور نے تو حضرت ابوبکر نے سن کر کہا ہے، حسبک حسبک، اے نبی، اے اللہ کے رسول، بس کیجیے بس کیجیے، یہ تضرع کی کیفیت اور یہ انداز، بس اس سے آگے نہ بڑھے۔ تب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے،